Bildir. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم تاسو بني تشا تجاوزكم فقدار سر وحرام كي او بي حرام كي يا بشار حرام كي نتاسو تجاوز کو ایپدا بنی وہ مثل یہ آگئی چھے دو تجاوز کو ایپتا سو بنی وہ اس خیال کوئی اللہ پاک یہ آگئی چھے تاسو پدے تجاوز کوئی نداخو تجاوز ندا داخو بدل دا انتقام دا نکہ شاید تو قتل کی تدا آگئی کے ساس خلی ندا کے ساس کو تجاوز ندا کن داخو عدل دا دا خو انصاف ته چې کله قصاص راغلو نو امن به قیم شي خلک به قتلونه منع شي او دلته الله پاک وایي چې تاسو په تجاوز کوئ دې هغې بیان کوي ثم یا مقابلته مسمه شه مقابله دې دی د اعتداد چې تاسو باندې کوم تجاوز کړی د هغې مقابله هغه مسمه شه اعتداء ویلی فاعتدو اللہ تا اعتدائی دا ویلی لشبهات لجه مشبت دا غی مقابلینا بالمقابل بهی فاقی تاثرم چاقی تراز تقبول شویدا بربروال شویدا پی صورتی بسترد کی گورا اگر آلو تا نیوات پیر گوید او دا خود ظلم ہو کنا او سر آلی خدان شپیر آغای ما چیز دا سرکی برابر اگرچه آغا تجاوز دا خدا ایساولا بدل انتقام دا تجاوز دا تخو عدل دا انصاف دا لگتا سمکی مشکلت شیو جزا و سیعت سیعت جزا دی سیعت سیعت و لگو خو سیعت وقا ویلی ویلی وکو ظلم وکو او تاچو بدل وقتو نو دای چی زیادی سیئی سیئی اوی دا خو سیئا ندا نا بدل خو سیئا ندا دا خو حسنا دا نسایو دلتا اقا بلتو قوال غریب دلیو انتا سپایی موجودو اقای سپایی اصایوانو اقای بدل ونواقصو دا خوکو کبادیو خوکو حسنا دا ویلی مظلوم امداد دکن مظلوم امداد دکن او دا حسنه دا علاوتی سیئه ایلی جزا او سیئه دن سیئه دن جزا دی سیئه سیئه دن فیش سیئه دن حسنه دا خوما که جزا او سیئه دن او سیئه و دبایتا مشکلتا سیئه ایلیش دلتا اغا اعتدار کری و تجاوز و دبلتا و دلتا هم اعتدار ویلا مشکلتا دا واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء دائما ولا شيء ونصد قولك يعني په ځان ته تدخل نفس نصد کوي معنی دا کوي چې وایي کې جانا په انتقام کې په بدل اخسر کې تا نه به باندې ظلم وشو تا یا خپل نفس نصد کې انداب کوي په بدل وخلي کړ نو په دې بدل کې دائما ولا شيء او په سر کې اعتدا کوي مراد درته چې تاسو اعتدا ونه کوئ چې هغه وجه کې ویلی دی ونه چې وایي وایي وایي ظالمه خو هغوی واکې چې پېژږه خو ته یې وجه کوې وکړه دا اخلاق حسنه خلق حسن خلق کریم خلق عظیم دا خلق حسن ده چې ته چې پېژې یا ډېر ښه سره غني واچوې زدی بس ظلم یا داخل کا او چه معاذی کی طرف دروانا داخل کی کریم او چه معاذی کی او تظر و بینوری کی سواخلت د پرون برابر نه زه یې وایم نه کتا دې ما اوس څه سره لې الوا یو کدان د بادام په توګه دلل دې ما دی برابر دا خلق عظیم ده انک لعلى خلق عظیم د دې اخلاق ده لوی اخلاق مراد ده چې خدای نه ورکی په بدن دې حاصل وکیل او په سر کې راکیل او په دې یقین کوي چې الله پاک سره دې مستقل ده بلا عون و نصر دا معنی خاصه ده یو معنی عامه ده چې په اعتبار علم او د قدرت سره ده دا هر چا باندې الله علم ده او هر چا باندې قادر ده لیکن انداز او نصرت خاص په انداز او خلق سره ده وانفقوا في سبيل الله طاعته تاسو حد کوئی خدای الله کې یعنی په طاعت الله کې خدا طاعت عام ده الجهاد وغيره تغا جهادي وغا غير جهاد نه وي ټولو کې خرچه کوئی مال نه کوئی اوس الله پاک اول انفاق حکم وکړو رسي اي چې ولا تلقوا بايديكم تاسو نه وځي خپل نفسونه ای علی په ځوان خپل انفس دا با دا غیر ده مراد ده چې خپل ځان محل کوي خپل ځان محل کوي نو دا به ایږي کوم دا نو ټول وکړه او باندې فعل متعدی په خپل باندې فعل په خپل متعدی بده دې کو کلا تلقو ایدیکم او دا اگر کې انفس مرادی او تعبیر په ایدی سره ویلې دغه چې ډېر کورنا په لسونه سره کی لسونه سره ډېر کوم نو ځکه دا چې شو له کده لفظ د لسونه د عین انفس عین زواج کار خو ذات کوي دی لیکن لاس یې کوي بدن کې لاس کار کوي نو ځکه انفس نه تعبیر په لسونه سره کوي نو هغه مو ویل نو کده نه کوي خو خیر ګرانه خو نه اوس بخوله دوی فرشي دنه حرکت ته ما اچوي ته نه خرج کوي ګوره رب دې دا نه کوي او ځان نه څه وکوي ای له خدا مله ته خرج نه کوي ته به هي څنګه ته وایې بلای کلا تل کو بی ای جی کو ان التعلق على حالات التعلقات تفعل تنولن ده او دې ما وسه مې منظره مثلا دې کوم راوي بین الساعه علينا فقط دا دنه محل کوئی و انسان سره دینا رکینا و جهاد کی تاسو جهاد کی خرج نہ کوئی نو دے سره دنه و تاسو بیا حلال کوئی یا او تر کی دان محل کوئی پتر کی جهاد سره جهاد جو کو تر کوئی تاگه تا مال نجم کوئی از جهاد نجم کوئی خدا و تر او تر کن لأنه يقلل العدو علیکم دکه چې دا دشمن ته قوت ورکوي تاسو جهاد پرې شو هغې کې انفاق نه کوئ خرج نه کوئ هم نکاح خو لګیا ده هغوی جزې نه جوي داسې کول نه کوي هېڅوک یې هغې دفاع نه شي کوی ظاهران ونه دا خو یې سمي تعلیم ده سأعد لهم ما استطعتم او یو دی کسې الا وهی الرمی دا یشتل هغې چې هغه د دې شو اوس هغه رمی اگر دا ته انتها ته ورسره د پاکستان نه ولګي دو افغانستان یې ټول ته دل څنګه نقشې وستري تعلیمات یې ستان دي پیدا نه وو انا مسلمان لا پیسې شې کو څه یې جوړه کو بنگلې دې جوړه کو بوګونه جا ته یو بندا او کاندا او کافر مال کو وسل دا یو اثر تلاشي کین سفر ته کله کوه دې سفر کې لګي کله خلنې دې سفر کړی دغه سفر کې دا ښه او خدا او خدا او اګه نه جنې نه خلګې د سپه ته ځل وې ګلو غریبان ته کار نه وي راغې سپه ته ځل وې څنګه ځل بارا حالا دې مستره په حساب ورشي دغه ته یې مقام ده نو نه نه یو په ګور چې د ځان کوي چې په تاسو باندې وایو چې کومه باندې نه وایي خځه باندې نه وایي دا انسان تاسو څنګه ډېری خځه نه پاتې کوي الیاذ بالله دې یادونه چې هغې دغه سکیږي خدای هغه سره فوجیان لګوي زنګانې کوي راپوه شي دا یو کیسه ده خو نو بیرو کورا تناسي ان الله واحسنوا وخلصوا احسان کوي په لاره کې سره وغيرها وغيرها په کې سره ان الله يحب المحسنين على فاق ما بلقي محسنين سره اي يصيبهم ثواب کوي دا ما ساته ته څه وایي زه او تاسو به څه کوئ کله ته کوئ خبر نه یو امر خو بیا چې نن په نه وایي خو بیا بیان شو کله دا ټول خبرې تیرې بار بار محبت دا د مخولې انفعال نه ده هغه متاسفي کې شاید لکه تا چا سره مینه وي محبت دي چې وایي ګورې یک دم متاسف هغه ته عزیزي کوي سلامونه ورته کوي توفي وځوړي دې دا چې تاسو سره محبت نو الله پاک چې هغه متاثر کیږي هغه هغه الان کما کان کوم نو باندې چې په حق دی الله کې متاثر وي حتی غیات نو رئیس عام قانون د توز را تیر اول سر کې دی دا چې رحمت د حرکت قلب دی لیکن تأثر وي هلته رحمت ته هم احسان مراد چې رحمت فائده غیات ده دغه څه احسان دلته محبت غیاس ده احسان دغه دی ای چې ای سی و ثواب کوي اصل خو احسان ده احسان یو تر و اتم الحج والعمره لله او تاسو کام کوي حج او عمره لله خلل الله دې پر اجو هما دې حقوق هما تاسو اداکی دا خجار را و حقوق و اخفل و سرم که پا خفل و حقوق و سرم دا اداکی دا آتیم الحج و العمر تا تفسیر چه کمتا سقیر دی تفسیر که دی مالی جلدین سیدی دا اخفل مذب تایید دا اصل که شوافی اغا حج و عمرات گر واجب جو عمران فرضا حجا فرضا وحنا بيتنا حج فرضا وعمران سنتا قصة معلومة يعني في حج إحرام فرضا التربية هو إحرام هو توي عرفات بني أجرد الفرض بل توفي زرت دا فرضا دا دري بقي فرحيز أو صحيح بنسا فهو مرواكي مزلفه تطلع رمی دی جمارو سر کرول دو واجباتی دینا علاوات سنن و آداد او ساسن آداد تا پوست کئی چه دا عظیم و عمر آج وجوب دی پردا او کنید دی پردا کاج وجوب دی پردا شی نو خجم فردا و عمران و سرفت کی او کنید دی پردا شی نو عمران و مسرفی حج و فرشی او دا خود جان کون نگه چه حج فرز نگه آقا مندو ارگانو کی حج ذکر کی گی خود خضروی دا مندو کونه دا نظرین دلتا که دا مراد دا دلتا که دا حج او دا عمره دا دورا دا یو بل تابعی ندی یو امر سر دورا سر ذکر یو امر سر دورا ذکر دی یب دورا وجبی یب دورا مندو آسان دیو کوئی دارا چه دا ابتدا ان دا حکم ہو دیر اصار از رسانی چلے دیکھا چه الفاظ نفبلا معلومی گی و خیر اول مضمور تاستا ہے دا جواب ہو چه دا ابتدا ان ندور مندو جاو اللہ پر لِللہ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَتْوَا عَيْلِهِ سَبِيلَ جَدِدِ رَحَلْ فَرْشُو عمرہ پا فلنو دفاتش عمرہ پا فلنو دفاتش خج کو یا غفر اصل دادر جتا سو گوری جدی قرآن کی کم دی قرآن نظم دا عبرت دا اغدار چو آتم الحج والعمر حج و عمرہ سام کی او زلائی تدا اتمام دا فرض بلا قید شروع ہے شروع پہ تو یہ شروع پہ کی نہیں حج او عمران اے دی اتمام علام مطلق دے خیر دا دا نه دی چې سلوک او جوړ کوي دا احسان کوي نو چې کله دا پیدا نه ورو اول دا صورت جو نشو چې یو شای نفل ده اصل په لحاظ سره هغه واجب نه ده خو چې سړي دې پکې وکړه نو یلزم نفلو بالشروع عقلية ختم کمه موږ به دا یو کنه شافعي ته اسان جواب دی دا چې یو اتمام دی فعل ده یو نفس دی فعل ده دا قاعده کولیا نه ده چې کوم ځای کې اتمام واجب وي نو نفس دی فعل دی واجب وي لکه صلاة نفل کې اوس فرض لمونځ دا فرض لمونځ شروع کړو ٹھیک ہے اتمام فرض ہے اگر اصل نام فرض ہو لیکن تا نفل شروع کو زیادہ کر نفل جائے کو اصل فرض نہ ہو وہ تو جانے سے جہاد واجب لأن اتمام ہو واجب وکل ما اتمام ہو واجب فنفس ادا ہی واجب تا کیا سوچ نہیں جو ہے لیکن چکلیا جڑی گی نا تھا زیادہ کر ہے اتمام واجب ہی اصل بھی واجب لیکن صلاة نفل دا د نبل کې اتمام واجب ده اصل نه ده وایي کولیا کوبرا صغرا ساعت الاصولي او کوبرا یو کمی کلي کوبرا نو لهاله اتمام او واجب ده اصل نه وایي دی چې یې جنا کای دلته کږي دا خبره غلطه ده موږ تفاقا څنګه چې دا خو اړه ځای کې چې هر ځای کې اوس دا وایي جنا دلته کې اتمام واجب ده کای چې څنګه نو چې اتمام واجب شو اتمام خو بغیر د ابتدا نه کیږي نه ابتدا دا مقدمه د اتمام ده ابتدا دا مقدمه د اتمام ده چې کله اتمام واجب ده نو دا معنا چې پته یې اصل واجب ده اوس موږ خو د شافعي او خصل وي کړه شافعي ورته یې وویل مقابله ده موږ لنډه خبره ورته کوو چې اتمام واجب ده اصل خو نه ده واجب چې ته عمره واجب بولې دا اتمام پرېږدو تفسیر دا و چې ادوهما بحقوقی اصل ته خبر راوتل دا نه ویلو چې پوره یې کوي ادوهما اصل نه ابتدا نه د عمره واجب ده ادا یې کوي په حقوق وخوري وګورئ عمره ده که نه نه روزه ثم اتموا الصيام الیه او قیل على خلق كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات اثر فرجاه وارسله اتمام بال نفي وجاءت اليك فرضا نفلا اغا فرض بيان عرفه شهر رمضان الذي انزل فيه القران فرجا تمام كوش رمضان فرض فيك والبيع فرع ولا تتاون ولا اغيك نفس فعل اغا فرض لا اتمام نفس روزی نیول فرض ندی اتمام فرض ندی نفس فعل او دی اتمام چکم دا لکی دا خبره تدی جایی که اقیم الحج والعمرت اقیم الحج والعمرت لله دا بلکی رت شازاده اگه خو اتمام نده اگه خو اکمت تا اقیم الحج والعمرت عمرات فا حج اتده ملکتن یا حج اکامه اقیم الصلاة تسلمون یا یکن چمون فرض اقیم الصلاة من فرض نظر أقيم الحج والعمرة من عمران فرشا وحجا فرشا فإذا لكن قد عديد بعض صحابنا دا نقل دلتا فريق بردكي قال كوي أتم الحج والبطلة والعمرة لله دا عمرة مذكورة بي من سبب كيف تشهدك عمرة دي حجنا بجدارة غيرة يا أغا تأتي أقيم الحج والعمرة لله لكن دلتا دا كومنت تيرت رغلا دا أغا تيرت أغا تيرت رغلا دا دا شادا أغا شادا لشاك ولشاد مقابلة فايش كماش والعمرة من سبنا دا مفقود أغنى انجزا فر ويا دا ما انتي كفرزيت خلي لفاعتبار دي أفعال السر أركان السر نبل دي نبل دي ركو فرض كيف فرض كيدا فرض پر کو دی لگنا کو نہ پڑھ لکی لفظ نہ ور اغا مسون دی لیکن اگے کے اعمال و افعال ټول دا دی فرائض نہ دی فرائض نہ دی ارکان بہرحال دی دی خپل مذہب تقویت پر جاگے شیخ رحمت اللہ علیہ تسکیر کے اتمام کو ادا سے کرے تاکو ہما مراد اس مراد ادا لگتاں گے حج فرض را ادا ان ابتداء ان فرض احنا بیتنا دا لطف دے کرے دا یہ حج فرض جدا آیا تا کبھائیں یہ حج فرض جدا آیا تا اور یہ امری کرا فرض ہے آپ کو سنتے بنے دا پاتل فَإِنْ اُخْتِرْتُمْ فَتَحْتَاسُوْ مَنَا بَرَشِي مَنَا اَتُمْ عَنْ اِسْمَامِ اِمَامِ دِي اِسْمَامِ لَغُدَرْنَا لَمَا مِدُو قَئِ بِيَا عَدُو مِنْ وَدُفْمَنْ سَرَبْ اَوْ نَحْلِهِ يَا مِسْخَلْ دِزِيمِ اَذَرْ كَئِ دَا اَوْ نَحْلِهِ نَدَرْ دَا دِي جُمُول فَاكِ او نحن نفسه اول ذلك من شبه اختار تفن كي خاص بودي فكي كي قطع سيادي فكي كي اغايي كي اختار فعادو سرده فقط او سوى جاديني سيكيرا مدل علي كي او نحن يبقايدا نمر دانشوه كي اغايي كي غلط شويدا كي رأيك استاوى الانسان جزا الانسان مركب الخطاء والنسيان انسان مرکب دے خطا ہو جنے سیان دا کلا پا خطایی کی وقتی کلا جو کم دے وہیں خطا سارا شی کلا وہیں انسان غریب شی لیکن دلتا امام شفیع سے رحمت اللہ علیہ اگر کہتا تھا کہ تمہیں کہی جو کولی جدید دادا کولی قدیم دادا اگر نہ دیر اقوال دیتا مثل کی دا وہ بیسلو رسلو بودنیو زیبان دیتا اگر نہ اقوال شتا رہا ہے کہ جائے کہ شاید جلدی سیدی رحمت اللہ علیہ تا یغا اقوالو کی یو قول دستی سلی تغا یستار کی دی عموم کیلی کہ بی آدمی لی یا دفن نارا نرستری بیدا بارا قوام چکم دا آغادا دا خودن دا محافی دا ستیری کلی دا بی آدمی حاضرین دی فکورا و قولو منی اقتصد دی خوف لعبی لی ده أغير نسيسة راجي تجي أو نحوي نفسها ده خسر لا تنالجي تأو نحوي كان لكنا بعدو بني فكتل خسر هذا عند فيه وقالوا من اقتصى ده صار خاص وشرب بخوف العدل وأما عندنا فالإصار عام من الكون بسبب مرض أو خوف عدو أو نحو ذلك لقولي من قصر أو عريان فقد حل دا چار آس ماشی یا گوشی آقا حلال شو یعنی حق افقار یاد رو دان بو حلی و بو حلی آئی دا کر بیا کنی من دیکھے بولا امون را غیر دا ندا جو صرف عادو سر افصار دو ننا طول افصار مانا دا دا جسا حد دنیز دے بند شدی اصل شای خود دلاتو نفس کنی لکلا تقول لهم افهم ولا تنهرهم دما جو اوفر دما کنے کے عرض کے خیر وہ جو ہے وہ اوفر دما ننا لا تؤذوهما دا جان سنا عام مارا چبرو پتا سرن مارے کو لگا ہے المسلمان سلم المسلمون باللسان ويدي اذا بين ما هو زي اولاد منهم وش هذا هاي جزيه اذا فلاسن اذا فلاسن لو فيه هذه قولي غنج من الذي هو الإنسان ما أقول فجبين لها ما أقول لها ذاتي لها لأنها اعتبار عامي ما يجب ذات نصر مراد لك البنزار إذا البنزار اللي بقول لك عام ذاك أنا جرمان لكم مرض سخطة تركار لن في بدل وجد تنظر سي جرمان لكم مرض أخوة وكي غير تبقى براوان حملاء وكوك وجد بروني سبوك غرض ذاتي کہ اصل کے امام سے تکم دا عامنا نقل دا فکتا فما سیسرہ سوچے بنگا شو فاز آغا جائے تکم آسان دا سیسرہ مابی سوال پہنے تکا اور سردن تکم دے آسانی مرادلن جسین طرف دی پر پدی مقام کی دا ندا فما سیسرہ آسان کم شردے حودانا من حضر دی حدینا علیکم یعنی دا خبر حویتو فما سیسرہ ثابتن علیکم لازم عليكم ورشاتنا أثناء الشاتات دیو سال حل کی منا آتانی کو روزکم تاسو ما پرویشن نا آئینا تتحللو تاسو دینا ما حلو حتی ایتلو قل حجی سوچا جا حلو سوچا جا بزر محل لان دایج حلو ریتا آزایج حلو ریتا توافیو بنی کم دا حیش یحلو زبحو اغن مقام دا جکم دا کین زبحا حلال دا ازبحا کم دا وهو مقام اختاري لغا مقام اختارك عند الشافعين فإذا فيه لذا غير ذلك ولكن بني تحلل بني تحلل ويفرق على مساكينه ومساكين لغا ذلك كل يوم يتسيرك ويحلق سرق قلبك وبه يحصل تحلل أفضل حل سرا أتريك تحلل مراد هذا تدبر عمل لكي أغاب عرالك سرقا قلبك ومن إمان سيقنونين صرف وزبق سرام تحلل عزيزي تبا زوخ وقتي أرز لكن معنى شب أغا موزيد يحصار نقولي أغا يعني كنا زميني حرم تورش دا تنرز لك بماري يعني تا دشمن دا لكل خلق دشمن خونه بيجا بل جا تغيرك يقول زي تورشي أغو يجو حديديكي لميت انتكم دا أغا سنع لطيرو ناخو زميني حلو أغا نبيانا جاوكي كنا بعض حديبيات حرم ندا حالتا چکم دیکو حالتا اغازای حرمو یو دکا حرم که فیش یبلغ الهدیو محلا محزای حرمتا دا قرآن نزمان دا غواری دا جیتا کهیتا صدرات ایتا غدام آیا چه تاس بس دا دا بند دیئی حلالی بی بس او دا رایتا نا تاسو حیش یبلغ الهدیو محلا دا جا حرمتا ورد او چکرا دا غزای کی ضرورت دیئی کهیتا بغلد سر اگراتنا لذا دا خواه عدد تکن اذا کم دایکی ووسی شفایی اقا دایکی شان لگی فخیم سی دا قدر بندی دا قدر بلالی هم که عبارت تا گوی دینا ظاهر الفاظ تا دا دی احناف دی پرا معید او دا خمان کانی کمین اقا تو چوتا سی بیمار او بیه ازن یا دا بای ضررو من دا اسی دی سر دی دنان دا سر که ضرر سمانا فاقومن سبی بگشی و صداعن او درد سره و درد سره و فحرقات الاحرام بیده سر قلب و احرام ده دکار جاستو که ده یا وقع حدیث ہونه ده جاستو که بیده نبینه جا سر قلب فیدیا بیرکا فیدیا تن علی امین بیده منی فیدیا سبیتا ده من سیام لروحونا دارو بیتم رنی لثلاثة أيام درين وبيدي أو صدقة يا فغا صدقة لثلاثة آسعين لبدا درو أوغو من غالب قوت البلد لغالب قوت البلدنا على ستة مساكين وصفو مساكين بني هر يوم مسكين تا لم لم غوغي أغادا راغلو دودار من غالب قوت البلد فغا بجريبي فجواري فغنمي کون شایی کون خلق آم خوری حقینا او نسوکن ای زب فشات یا علوال شاد و او لیت تخیر و او دی برد تخیر جن مراد آدم تدلتا انشاء زبخا او ساما او تصدقا و ضائبا بی اتفاق الاحمان مراد آدم چه ترتیب نشتا بگی چته دا وای دا ور قران کې سیال نکړي د مخه خارو ریشتم کولینا جسم د لوګې لباس د کې کوم او یا غنه شم کوی بیا که چې خیر سره خپل د زمیدار سره ما ته دا آسان ده ندار روان نه او دې په تفصیل ده چې کوم طریقې سره تاسو کوی و الحق به من حرفا بغیر عذر فهو سوى شهدًا دخل لأن مغسر لكله ومغسر أغنى دا نزده مريض كدا إجاد زمير قريب تأولاوي ندخل وأوله قبيرين فهو شهدًا قدر مريض كفه ولك لقد تخو مريض كي دا راغلو كي أغسر قلبو دي مريض وجنا دا غاكي في ديا بيان شهد اکیلیا درینو ری صدقا یا نسک کوئی دا کوم مریض دا دا یو مرض دانی عذر دا دا سی احسارن یو عذر دا نگتن یو سای سر کل کی علتا کو احسارو مجبور ہو سر کل کو اس کا عذر نہیں سر کل کو نو علتا چکم حکم دا دی مخصر اغای دا ہم دا لیکن متبادر دا چی مریض ترجی کے نیزیر دا خلق پرسرین فا مریض پر اغتو سر کل کو بغیر در دنان ویلی لأنه أولى بالكفارة ولذا كفر بينه وبينه فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية أو صدقة أو نسك ذات كلا معذور بن لازم وغير معذور بن وقع مقال لازم وكذا من استمتع بغير حلق لم يشاب يسرق فيلاتك بغير حلق اگر سر کے ضرر ہو سر اکل کرے ہو سر کرو دیکھے ظاہران دکا دکا چاہے سر اکل کو نہ ڈاکتا دیکھے سر اکل کرے ہو سر کرے گا دا عذر دے دی بڑا مریض کی بیان دے سر کرے ہو مہنے کو خواما خبر دا اگر سر کرے ہو کی خصوص ظاہران خبرانا اگر وہ اثر شاہ احساس دا خطر حج کوئی نشو گا سر کرے ہو اثر خطر توان دیگا چاہے تو پس شو تلائی دیش دا خو سر کې ضرر ده نه کوم بیمار نه سر کې نقصان څوک یې دي ډېرې زیاتې یا درد یې سر یې ده اوس دا علاج څه ده چې څوک یې ورکي نه سر کړ نو وطن کښې مخکې وو چې کوم خلک یتیمان وو میانې وې مړې وې څوک وی نه وو هغه وو بسې مکال څوک هلته خو خلکو د څوک یې ډېرې وې میانې به وړه هلکان نیولو سر به ورته راټولو ویدلی وې ته څوک یې به ورکوټ راټول اوس خو غږ دوایلي څه دي لږ خبر نه خراب شي مقصود دا ده چې دا وقضا بغیر کچېږې لکه قربني ولګوله ولو چې کپړه یې واچوله وته ونې سر یې وی کو تېرې سره لعذر او غیره ټول چې کوم ناغومې دا کوله اوس مخکې تاسو ته دا تېر شو چې لا تهلکو رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله فإذا أمنتم العدو قالت تاسو أمن في ذي عدونا درستكم أباك منك فمن كان منكم مريضا أو أذم رأسه ذات بيان شو دين بوري داما لريدي تأثر كي عذر سر إخصار خنادا كان لن دفن خنادا لا تقول خبري وعذر كين لدي لدي منك اللي خلقنا رسو لدفننا داما صلاة منك بطور اعتراض هذا شاید لیکن نور هم دی امام صاحب مذہب سید پکیرا ولو چې اصل کې آزار عام دی کوم یو عرض دی هلته کې دا کا سر اغوی په نور نقصانات دي دا ټول عرض دی فاذا امنتم العدو تاسو چې امن کې شدید دشمن نه لان ذهب چې دشمن لرلو او لم یکن یا سره دشمن وونه هسې وهمو افواوا فمن تمتع استمتع برمته يا تنبت لك قومي سرم هذا بس تنفو قرآن